राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक खास बात बताना हो उस बात की तरफ हो भाई बहन ध्यान दें। भगवत भक्ति में ये बताई गई है कि प्रेम एक चीज है वो भक्ति है। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। प्रेम के समान कोई दूसरा भजन है ही नहीं। कामकृष्ण जी गुरु जी को संबोधित करके कहते हैं कि पन्नगारी सुनो गुरु जी महाराज सुनो प्रेम सम भोजन भजन दूसरा प्रेम के समान दूसरा भजन है ही नहीं। अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणमान। ऐसा विचार करके जो श्री मुनि संत महात्मा है वे पुण्य पुण्य बार बार गुणगान करते हैं भगवान के गुण गाते हैं। एक बात देखी जाए तो ये दो समझ में कठिन आता है। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है इस वास्ते भगवान के गुण गाने चाहिए। प्रेम के समान भजन नहीं है इस वास्ते भगवान से प्रेम करना चाहिए। यूं कहना चाहिए ना सच्ची बात है कि प्रेम समान बजाना इस वास्ते भगवान से प्रेम करना चाहिए करना चाहिए। अगर गुणगान कहा तो गुणगान के समान कोई भजन नहीं है यू कहकर गुणगान करते हैं यू करना चाहिए। उस राम के समान कोई नजीक नहीं है यू कहते कोई इस बार से भिन्ना से देना पड़ता है। ये क्या मतलब हो गई आप समझ गए ना। अस विचार पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। ऐसा विचार करके मुनि गुणगान करते हैं की बात तो तात्पर्य क्या है कि गुणगान करने से प्रेम होता है भगवान के गुण गाने से भगवान में प्रेम हो जाता है। कर युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास राय गाय राम गुण गण विमल भगवत नहीं प्रयास। तो संसार से उद्धार भगवान से प्रेम हो जाए किससे गाय राम गुण गण विमल भगवान के विमल गुण गणों को गाने से संसार से अनायास ही तर जाता है आदमी। तो भगवान के गुण गाने से दोनों बात होती है भगवान से जो जाता है प्रेम संसार से तर जाता है ये सिद्ध हुआ ठीक है ना। तो प्रेम भगवान से करना, ये बात मुख्य बात ठहरी। भगवान से प्रेम होता है तब क्या होता है? भगवान से प्रेम होता है तो सब संसार से प्रेम हो जाता है उसका, क्योंकि श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, मैं सीताराम सीताराम सीताराम। ये देखो संसार में जो कुछ है सीताराम नहीं है, भगवान है साक्षात। इस बार से हाथ जोड़ पैर जोड़ करके नमस्कार करता हूँ तो सीताराम सोते उमा जी राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध। उमा जी राम चरण रथ भगवान के चरण में जिनकी प्रीति है, विगत काम मद क्रोध काम मद क्रोध से रहित है तो क्या कि भगवान के भक्त है वो निज प्रभुमय देखें जगत, वो संपूर्ण जगत को प्रभुमय देखते हैं, भगवान रूप देखते हैं। सब उस जगत को भगवान के रूप देखते हैं तो सब क्या जगत के जल चर थर चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मती की रति अवध पाई हो। तो जितने जल चर थर चर नभ चर है आकाश में उड़ने वाले पृथ्वी पर फैलने वाले और जल में रहने वाले, इसके सिवाय वो जंतु क्या मिलेंगे? इसमें स्थावर जंगम दो होते हैं, एक चलने फिरने वाले एक सर रहने वाले, जैसे मनुष्य पशु पक्षी फिरने वाले, एक वृक्ष है लता है दूब है ये फिर रहने वाले वे भी जीव है। तो सब जीव ही है तो परमात्मा है, तो जड़ चेतन स्थावर जंगम और जल सर थल सर नभचर ये आपस में तो इनके भेद है, बड़ा बड़ा भेद भेद है। जल सर है वे थल से निकाल थल पर रखे तो कहीं मर जाते हैं कहीं नहीं मरते हैं, जैसे मेंढक है गऊ है कासवा है आदि जल से बाहर भी जीते हैं, जैसे मछली आदि है ये बाहर जीते हैं जल के बिना मर जाते हैं। जल में भेद है, जल चरा में भी न्याय न्याय प्रकृति है, मछली तो छटपटा लग जाती पानी में बाहर जाते ही ज्यादा तो मर जाती, कुछ देर तो जीती है पर छटपटा रही हूँ जीती है तब हाथ रही हूँ मर जाती है। मैं बाहर कूद दे रहे सब दूसरी है ऐसे गो है सिर्फ कासबा है कछुआ बाहर फिरते चल में भी रहते हैं, ऐसे थल थल सांप है वो सांप भी रहते हैं, सांप जल चल भी सांप होते थल चल भी सांप होते। तो ये आवंत भेद है परंतु ये सबके सब जीव है। तो भगवान से प्रेम होगा तो निज प्रभु में देखेंगे, वे जल सर थल सर नभ सर कोई नहीं, जल और थल और नभ इनको भी परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। और जो जीव नहीं है जैसे सूखा काट है उसमें जीव नहीं प्राण नहीं है रेत है टुकड़े हैं पत्थर के, ये वो जल चला था जल जीव नहीं है निर्जीव है। और सारे घर के पहाड़ भी जीव है, पहाड़ भी बढ़ते हैं पार पर उड़ते थे पक्ष काट लिए उड़ते नहीं, ये भी स्थावर हो गए। तो ये आपस में जीवों का शरीरों का भेद है, परंतु श्री राम में सब जग जानी, सब जग में स्थावर जंगम जल चर थल चर नभ चर इनके सिवाय ये उभयचर और उभयचर त्रिजल भी मानो कई जल में बैठते हैं, कई जल में रहते हैं, थल में भी रहते हैं, कई जल थल में रह करके आकाश में उड़ते भी है। जैसे आग होती है ना, वो जल में रहती है और आकाश में उड़ती है, जल में भी पानी भी फूल जाती है, ऐसे तीनों भी रहने वाले होते हैं। तो आपस में कई तरह के भेद है, परंतु सकल राम में जान, राम में भी छोड़ा आ गया। तो निज प्रभु मैं देख रहे जगत, सब जगत को निज प्रभु मैं देखते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम मैं सब जग जाने, तुम्हारे राम शरण रत भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो गया है, विगत काम बद क्रोध काम बद क्रोध मिट गया है। तो निज प्रभु जब मैं देख रही सब संसार को प्रभु मैं देखने, तो प्रभु में यदि कासन करें विरोध और विरोध के लिए सबसे प्रेम होता है, तो इसका नाम प्रेम है। भगवान में प्रेम होगा तो संसार मात्र के प्रति प्रेम होगा, और संसार और प्रभु में प्रेम होगा ऐसे होंगे भी संत होंगे, तो संतों का भी प्रेम सबके साथ होता है। सबके साथ प्रेम होता है वही भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं निज प्रभु में देखेंगे, प्रभु में देखते हैं तो सबसे प्रेम करते हैं, केरे साथ विरोध नहीं करते। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि वही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करें पशु प्रीति, सूर्य नर मुनि सब ही अपना मतलब बहुत प्रेम करते हैं, पर मतलब नहीं जयराम जी जी गर्व सका मन और गर्व में क्या मन और संतता जल मन की प्रगति रहते एक ही ठोर, जब तक गर्व होती है तब तक और बढ़ता होता है, अस गर्व गर्व मिट जाती है तो जयराम जी जी बिल्कुल नहीं प्रेम किसी से। ऐसी बात देखने में आती है, मनुष्यों को देखा है मैंने, जब तक घर से जितना स्नेह प्रेम करते हैं ऐसे घर गर्द नहीं रही जयराम से। भाई को देख लो, हम लोग आप लोग जितनी भाई बहन बैठे हमारी क्या दशा थी, माँ बिना रोने लग जाते थे, माँ बिना रह नहीं सकते थे, पर ब्याह होता है बाद में माँ रहते याद, अब इसलिए बच्चों से मोह हो गया, अब माँ वैसी लगती है, इनको ब्याह दो माँ से वियोग होते रोती है, और शास्त्र में उसको माँ बन गई बस दादी बन गई नानी बन गई, माँ याद ही नहीं आती, बताओ आती याद माँ वहाँ रहती है वहाँ ही बन गई, माँ बन गई दादी बन गई नानी बन गई परदादी बन गई परनानी बन गई, माँ याद नहीं आती। तो जब तक संबंध है तब तक माँ याद आवे जरूरी, तो जीव मात्र जितने गए गर्द रहते हुए आवश्यकता जरूरत रहते हुए तो प्रेम करते हैं, पर गर्द नहीं है जरूरत नहीं जयराम जी, परंतु हेतु जग उपकारी भगवान और भगवान के भगत ये बिना हेतु उपकार कर उपकार करते हैं। ये साथ में भगवान कैसा है, आप भगवान का भजन करो तो आपसे प्रेम करे, आप भगवान ने भजन नहीं करो तो आपसे प्रेम नहीं करे, ऐसा नहीं है। भगवान को कहते तो हैं ऐसा कि महाराज गर्व करते हैं भगवान, आप सुभाष राम जी सिमरे जाने त्यारे एक दिन सिमरे काल हो गए नरक में डाले, पक्षपात है ना, आप सुभाष राम जी भी है उद्धार कर दे दूसरे तो भगवान के स्वार्थ थोड़ा ही है, भजन करे न भजन करे बरोबर हुआ तो मृत्यु में तो पाप रोज पाप पोपो में रो राजपो में रो जा रहे भजन करे और भजन न करे दोनों के बराबर कर दे समता करो समता कहेगा या समता कैसी है कि पोपा मई के राज की है पोपा मई का राज था ये सुनी ऐसी बात राज करती थी तो आदमी ने क्या किया एक आदमी ने 100 रुपए लिए कि 100 रुपए मेरे को उधार दे दो आपको मैं दे दूंगा काटी में दे दूंगा क्योंकि बाजरा हो जाएगा और बाजरा हो जाएगा तो मैं दे दूंगा जिससे हमारे पास है नहीं बाजरा उन पर दे दूंगा ठीक है तो उसने 100 रुपए दे दिया। अब काटी आई खड़ा निकला खूब लाके बाजरी हुई खूब बढ़िया वो जाकर पहुंचा के लाओ सा मेरे को आपने कहा था कि मैं 15 पाजी दे दूंगा अब 15 पाजी रिश्ते से लाओ मेरे बात तो ठीक है जैसा अब 5 दिन लगा पाली मैंने तो पाली लिखी उल्टी उल्टी रख रूप ये 2000 हो जाती है क्या करते हो कैसा 15 पाली मिल दो आपकी कह रहे 15 पाली कैसे हुई तो सुल्टी से सुने में जो है तो सर मैं तो 15 पाली गए और सुल्टी उल्टी बात हुई बोली तो हाँ हुई क्या बात है तो बात तो नहीं हुई सर तो मैं तो 15 पाली देऊँ उल्टी से मैं महसूस नहीं हूँ मैं उल्टी से करता है तो 15 पाली कितनी है 15 रुपए समझे वो तो मैंने सुल्टी दूंगा वो कह उल्टी दूंगा सर सुल्टी उल्टी बात हुई को नहीं अपने बात तो पाए नहीं हुई दे वो दे लो आप 15 16 दे दो 17 दे लो समझे मैं तो 15 पाई दे आप ले लो पर 10 उल्टी राज में है अर्जी करी साहब इस तरह से हमारे रुपये लिए और काफी में रुपया दे रहे थे हमारे से बात करी कॉल किया अब रुपया दे मैं हाँ देने में तैयार हूँ समय मैं देने में तैयार हूँ तो फिर ये कहता नहीं कि मैं देता नहीं मैं देता हूँ साहब अब हमारे बात क्या हुई मैं 15 पाया मैं कह 15 पाली बात दे दो मैं तो मैं देने में तैयार हूँ वो कहते ध्यान उनकी बात देता है और तुम क्या चाहते हो हम चाहते हैं सूटी पाली से तो मैं कहा मैं आज फाड़ न्यार करो तो आधी पाली सूटे क्यों ये सोई गई उल्टी गई बीच में न्याय तो आप नहीं बैठा अब आधी पाली में तो रहा कितना न्याय हुआ राज का क्यों सोल्टी टोटी जोर है ये तो बीच का ना होना चाहिए आधा फाड़ी ना हो आधी सारी बात रही आधी सारी हुई सारी तो ये न्याय भाई का तो ऐसा न्याय नहीं है भाई तो नाराज तो नहीं है कुछ दुबान पोतो पोपो भाई को ऐसा आता है जुबानी में वाह उसी में बड़ा है जहाँ अब ऐसा होगा वहाँ रंग राणा मैं जान पहचान वो रंग राणा नहीं है वह साधु और गृह की बात नहीं है स्त्री और पुरुष की बात नहीं है तो न्याय होगा कि जैसा कर्म किया है कर्मों के अनुसार फल भोग होगा तो वहाँ ऐसा नहीं है पापा मेरी राज नहीं है वो ठीक तरह से करना पड़ेगा वैसा का वैसा दूध का दूध और पानी का पानी ठीक तरह से होगा काम तो ठीक तरह से दुख भोगना पड़ता है तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है परंतु मेरे प्रभु देखे ही जगह तुमको थोड़ी कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा भगवान से प्रेम हो जाए तो दुनिया मात्र में प्रेम हो जाएगा दुनिया मात्र में प्रेम हो जाएगा तो भगवान में प्रेम हो जाएगा तो इस प्रेम को कौन जाना है? भगवान जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान के भक्त निज प्रभु मैं देखा ही जगत, और भगवान कहते मई सरों में तुम दो तुम सात राज सब मेरे सौते कभी मैं बात गई इसी वो सात्विक भाव राजसा मत मेरे से होते हैं मई सरों में तुम प्रोतम श्रुति मणिगणा युव सब मेरे में पूरे हुए हैं मत्त प्रचम नान्य घाई नहीं कोई भी चरम असरम एक से वही अंत से भूतान असरम चरम एक से सुषुप्ता दूर शांति के सत बाहर भी भीतर ऊपर भी नीचे भी और दूर नजीक सब जगह मैं ही मैं हूँ तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये परमात्मा सब जगह भगवान की दृष्टि से तो समोहम स्वरूप भूतेश न मैं देश न प्रिय सबके साथ मेरा सब प्रेम एक है समान है कोई मेरा द्वेष नहीं कोई प्रिय नहीं ना तो कोई पक्षपात मेरे प्रेम निजी कह ना ये दूसरा है भाई ये तो नजीक लगता है पीढ़िया में ये हमारे दूर लगता है ऐसा नहीं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए है मेरे और मेरी पैदा किए हुए मेरे में सब मेरे को प्यारे है तो सब प्यारे हैं तो सब प्यारे होने से क्या हुआ एक नई बात होती है। सब प्यारे होते वहां कोई प्यारा नहीं होता है मन पक्ष बात किसी के साथ नहीं होता कोई प्यारा कैसे कोई प्यारा होता है कोई तुम्हारे है कोई तुम्हारे तब कोई प्यारा और कोई अप्यारा होता है। सब प्यारे होते हैं जैसे संतों के लिए सब प्यारे हैं तो कोई मरे कोई जन्मे किसी नफा हो नुकसान को असर नहीं पड़ता। और हमारे सत्संग ये तुम्हारे सत्संग उधर गए अब अगर सत्संग हमारे सत्संग में आफत आ जा तो बाबा जी वो बैठा हमारे सत्संग में आफत आ गई समझिए। तो कुछ को अपना माने कुछ को अपना नहीं माने तो राग द्वेष रहेगा और अपना किसी को नहीं माने सबको अपना माने उसका आत्महत्या भी एक है और किसी को अपना नहीं माने दोनों का आत्महत्या एक है। भक्ति मार्ग में सभी अपने हैं और ज्ञान मार्ग में कोई अपना नहीं है दोनों का नतीजा एक ही निकलेगा दोनों का दो नतीजा नहीं निकलेगा। सोचो में एक बात आ जाएगी तो प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। वो प्रेम जब भगवान में होगा तो सब संसार में होगा और सब संसार में प्रेम होगा तो भगवान में प्रेम होगा। ये नहीं भगवान में तो प्रेम हो जाए संसार से द्वेष हो जाए ये नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो भगवान का भक्त कैसे संसार क्या चीज भगवान का यह सी राम हमें सब जग जाने निज प्रभु में देखे जगत तो सब में प्रेम होगा। तो प्रेम चीज है बड़ी नामी ऊंची दर्जे की चीज है श्रेष्ठ चीज है होने पर जीव का कल्याण हो जाता है। तो प्रेम कैसे हो तो ये गृहस्थाश्रम है ना गृहस्थ ये प्रेम की पाठशाला है। बाबा जी तो एक है प्रेम की सेवा जय राम जी की यहाँ अच्छी बात मिली मन लगा तो यहाँ रह गए और किसी गठबोटी में कमन कर चल दिया अपन बस हाँ क्या मतलब तुम्हारे से हमें क्या लेना है पर गृह जा से ले जाए वो खटपट में तो कस जाए कौन समझे खटपट होने पर भी जाते नहीं उनमें एक मारवाड़ी कहावत आती है बेड़ा पड़ा बर्तन ही खड़ पड़े वो भी खड़बड़ जाओ समझे। एक भाई थे कहा उठाती है उसने भाई थे उसे वो लड़के पोता वे सब उसकी करे तिरस्कार करे अपमान करे तो वो एक बार जाकर बैठ गया। एक साधु आए क्या बात है बाहर कैसे बैठे हो बूढ़े बाबा अरे भाई क्या बैठे मना सब लड़ते बेटा भी लड़े बहुआ भी लड़े पोता भी लड़े सब लड़े बारे से तो सब कहते हैं कि मैं तो आ जाओ अपने साथ में आ जाओ तो सब लड़ते तो क्यों बैठ रहे हो आ जाओ तुम्हारे अकेले है क्या हमारे साथ ये इनको छोड़ दें, जाओ तुम हम तुम्हारे कहेंगे। इस बात कहावत है कि लड़न बेड़ा दे जो राम जी, परंतु बिछड़न बेड़ा मत दे जो। आए कहावत मार बार लड़न बेड़ा दे जो पर बिछड़न बेड़ा मत दे जो। एक नहीं तो भाई राम जी रोई में रूख रो भी एक लोग नहीं करे साथ में, तो साथ रहना ही पड़े उसी तुम करेगा लड़े बेड़े दो अरे छोड़ लड़े लड़े तुम्हारे लिए थोड़े ही तुम्हारा बेटा नहीं क्यों बेटा नहीं कोई पोता नहीं तो हमारा बेटा है पोता है वो है हमारे इतने है चल जाओगे तो बिगड़ दिया गया तुम्हारे साथ क्यों आ जाए हमारे तुम्हारे तो नंगे भूखे है क्या हमारे कितना कुटुंब है छोड़ जाओ। लाल जी के लिए कहा ना धाम धाम जाए ना तो घर है न है यू करे पार्वती जी माँ कहो मारो निकाल दियो कहते हो सोना बिजार डरिया दो बिजार निकल गया बरात अवे नहीं तो सोरन कोर लगे जाओ भाई जान आवे मारे तो भाई है भाई जान आवे देख जाओ यार बहुत रुपये क्या बिजा खा गया जो रहा यार कल जान गया तो जमरा जी झाड़ है काल का फट फट अरे क्या हुआ छोरा कोई नहीं जान देख गया कल मैं कल बड़ा कहूँ की बात सुनती रहते और भूत प्रेत सब संगे चौसठ दो गण साथे बनो तो भूति वालो हुए अथो बर पायो मिली माया बनो तो बभूति विभूति और बनो जैसे घर में जितनी शक्ति जितनी शक्ति है उस घर में अच्छे से उसको श्रृंगार करेगी नहीं बीन बने जानो सबने बीन बने देने विभूति लगा ऐसा बंदड़ा महाराज बहुत कम मिलेगा कानून कुंड पैसे ज्यादा खाना में कुंड ज्यादा नहीं मंगशाला और पीड़ित उपवाद जने हुए ना जने सांप की जने सांप ले रहे फल ले रहे भाटा दे दिया जने हुए पलसन करने आ गई साहब बरात आई है जो बजाया बनाने प्रसन्न करो बेचारी गई था फंकार मुश्किल हो गई राम जी का ब्याह हुआ तब माँ शिक्षा देती है कि बेटा देखो सादर सास ससुर पद पूजा ए नारी धर्म पति देवन दूजा पर पार्वती ने शिक्षा क्या देनी अब उनको सास उनको ससुर अब पति दी चाकर पति ने पूजा कर रही अभी शिक्षा दे रही अब सासु सस एक महाराज सब हीरे सी पार्वती एन जोगी ने दी नहीं न क्या नुकसान किया उसके नारद का पर नारद न घर न मां न बाप न बेटा न बेटी न रुगई बस तो हुआ हमारा भवन उड़ा दिया नारद जी कृष्ण फसा हुई समझे क्यों मेरे कोई को नहीं जो भूखे बाबा आ जा तू बूढ़ा है हमारे घर नहीं है हमारे बेटा पोता नहीं है थर रही हूँ मैं तेरे जा छोड़ रही हूँ तो घर में रहना पड़ता है महाराज दुख दर्द सुख दर्द रहे तो घर में कहाँ जावे बताओ तो घर में रहकर प्रेम की शिक्षा कोई लेना चाहे तो खूब बढ़िया शिक्षा ले सकती है हमने एक पुस्तक लिखवाई है गृह में कैसे रहे, उसके ऊपर शंकर का चित्र दिया है, भगवान शंकर का चित्र है। आपने देखा होगा गर्भ में कैसे गृह में कैसे रहे, तो शंकर के क्या है, शंकर के गणेश जी का बांध तो मूसा और भगवान के श्रृंगार है सर्प या सर्प मूसे के पैर। आपके तो महाराज बैल की सवारी और भगवान जी के शंकर सिंह सवारी, अब सिंह बन साथ है ठीक साथ है। और कार भी गए मोर की सवारी, मोर और सांप, मोर खा जाए सांप को। तो इस तरह से विरोध होने पर भी शंकर का परिवार है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि इस समय कैसे रहे जैसे भगवान शंकर रहते हैं ऐसे लोग आपस में खटपट कहाँ जाओगे। इस बात उसको चित्र क्या रखा, चित्र लगाया भगवान शंकर का परिवार सहित, उसमें मोर भी, उसमें चूहा भी, उसमें सांप भी, उसमें सिंह भी, उसमें बैल भी, और शंकर भी, पार्वती जी, बेटा बेटी कैसा उनका। तो एक दिन बात है तो भगवान गणेश जी महाराज ने टावर से टावर आपस में जो हे रंब के मंब करे हे रंब अरे गणेश रोदी सी कथम, रोता क्यों है भाई बेटा रोता क्यों है। हे रंब के मंब रोदी सी कथम कर्णो तकलीफ, ये कार्तिक मेरा कान कहते कि कैसा कान है छाल रहा है जो लंबा लंबा ऐसा कैसा कान है वो मेरा कान खींचा है। तो क्या देखा बेटा भाई का कान खींचा करेगा भी फल नहीं खाता ना। तो करोड़ों दशो के वो कहते स्कंद विशेष पूरा मिशा तेरे कान पकड़े हो कि माँ और बेटो तुम्हारी आंखें गिर रहे हैं तो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अंक है छह मुख है सदानंद है भगवान सदानंद के बारह मुख बारह अंक है जो हमारी आंखें गिर रही हो मेरा कान पकड़ लिया। नहीं सकते पिछले तुमको दादा भाई ये गणेश घर में भाई है ना भाई ऐसा क्या करे कि महाराज मैं आकर के करो और मारो नाक ना पे लंबू के आज साल हो आठ साल बढ़िया शंकर गणेश है थोड़े सुना पर भी लड़े अरे भाई क्या हमारे नाश में नाक तो लंबे ऐसा तो भाई भाई की बात है लुगाई की बात नहीं तो सिंह पति ने देखे तो बैल श्रृंगार देखे तो महाराज सांप एक बेटे ने सवारी देखे तो चूहा एक कार्तिक ने सवारी देखे तो मोर। तो ऊपर चित्र इस बात दिया कि गृहस्थ में ऐसे रहे भगवान शंकर कैसा कैसा बेटा क्या क्या सवारी है क्या क्या श्रृंगार है क्या बताइए लोगों पसंद बहुत करी हो उसको थोड़े दिनों में लाख से ऊपर दो तीन वर्ष में कितने हुआ दो वर्षों में 2 लाख से ऊपर सब गई गीता प्रेस में कोई पुस्तक ऐसी नहीं छपी कि दो वर्षों में एक वर्ष में लाख लाख सब जाए इतनी छपी ऐसा लोग पसंद करे और देखो ग्रंथ देखो कैसा है ऐसा लोग इतना पसंद करे और भगवान शंकर की उपासना करे धन के लिए करे महान धन हो जाए पार्वती की उपासना करे गणेश जी की उपासना करे। एक घर में 3 देवता सूर्य भगवान एक और विष्णु भगवान एक है तो एक एक है 5 देव है ईश्वर कोटि के 5 देवता है 5 देवता है उनमें एक तो सूर्य भगवान एक विष्णु भगवान 2 तो 1 है अच्छा भगवान शंकर शक्ति गणेश 3 एक ही है 3 देवता एक जगह पांच देवता है, इस कोटि है और पांच देवों में एक घर में तीन देवता। परंतु कैसे देवता है कि ऐसा घर है, ऐसे भाई बंधु है, ऐसी पुरुष है, ऐसा बहन है, ऐसा श्रृंगार है उनका, वे भी साथ में रहे, लोग उपासना करें, सब कर समझे शिव शिव शिव विश्व से विश्वेश्वर ही वो देव लिखा है कि जिनके धन नहीं हो कुछ नहीं हो उस देवता भगवान शंकर है। क्यों आपके फूल ले आओ, धतुर का फूल ले आओ और चढ़ा दो, बम बम बम बम बम बदरन सुभाद्यम और पानी चढ़ा दो। अब पानी तो मिले ही आदमी को, अरे पत्ता मिले ही बेला पत्ता चढ़ा दो, सफेद फूल चढ़ा दो, आकर धतुर फूल चढ़ा दो, कौड़ी लगे ना पैसा कुछ ज्यादा पड़ेगा बगीचे में दुनिया जाने जरूरी भगवान राजी हो जाए। और भी जाने गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि महाराज बड़े विचित्र मेरे को याद नहीं है पूरा पद, ब्रह्मा जी तंग आ गए कि महाराज जैसा है दे दो धन दे दो, किसी बेटा पद दे दो, किसी ये दे दो, ऑर्डर जानी लेकिन बिचारी को करे नहीं। और इन्होंने विचार किया भस्मासुर आया तो भक्ति के बहरा जी उनको देव क्या देंगे, क्या क्या देव था यार पार्वती दे दे बन तो अरे दो वरदान दे रहा देव। वो कहा कि देखो मैं जिस पर हाथ दे दूंगा ये भस्म हो जाए, पार्वती देगी भगवान शंकर के ऊपर हाथ फिराया, क्या हाथ देते हैं भस्म हो जाए पार्वती मैंने मिल जाएगी बस, तो भगवान शंकर देगा बस मुश्किल होगी, जब भागे शंकर आगा नहीं, अरे वो भागा पीछे ही पीछे पीछे भागा तो शंकर आगे भागते ही चले जाए, बड़ी मुश्किल होगी भगवान को किए जा रही बस भगवान बचाओ जबान दे दिया तो कि तेरे जिस पर हाथ धरे कोई भस्म हो जाए तो शंकर पर हाथ धरे तो शंकर ही भस्म हो जाए, बस पार्वती मिल जाए दुष्ट तो सारे राक्षस ही तो था, राक्षसों को वरदान भगवान शंकर ने दिया है। देखो विष्णु भगवान ने कितनी तकलीफ पड़ी, करी करी मत्स्य कच्छ बड़ा बड़ा बड़ा बनते कसे नृसिंह बनते हैं, कसी बड़ा बनते हैं, भगवान शंकर का वरदान ये ढंग है। तो भगवान बीच में प्रकट हो गए, आगे तो शंकर दौड़ते पीछे बढ़ते, और क्या जा रहा है कि उसने कहा है कि जिस पर वह हाथ रखे वो ही मर जाए भस्म हो जाए वो, अब बस वरदान दे दिया तो है वरदान, तेने परीक्षा करी कि नहीं कोई ने भस्म कर देखा नहीं कह दी थोड़ी हुई तो कि तू तेरे हाथ पर सिर धर सिर पर हाथ धर परीक्षा तो कर आगे भस्म हो गया। विष्णु भगवान चतुर बहुत है, यदि भय बंडा आप ले जाओ नंदी जाओ ले जाओ, तो ऐसे भगवान शंकर है तो ग्रीष्म रहना हो तो ऐसे बनो भाई घना चतुर बनो होशियार बनो, निकल को नहीं आप खटपट हो जाएगी, भाई भाई घर पड़े उसमें बाप बेटा घर पड़े समझे सुसुर जब ये घर पड़े ससुराई घर वो तुम्हारे सारे वो चाहे लड़ाई लड़ाई में भगवान शंकर की तो कोई बात नहीं आ जाओ सब सब ठीक क्योंकि इसे बैर है ही नहीं। श्रृंगार भस्मासुर को दे वरदान भागे फिरे जब बचाते प्राण मशहूर हो गया तो गृहस्थ में ऐसी बात है तो बात कह रहा था प्रेम की तो आपस में इनके प्रेम है समझे, इतना विरोधी होने पर भी तभी तो एक घर में खटे नहीं तो खटे कैसे एक दो दिन कैसे खटे, अब सिंह और बैल साथ में कैसे रहे बताओ और सांप और मुगर कैसे रहे भाई या सुहार सांप कैसे रहे भाई। और गणेश जी महाराज एक तो एक षणमुख और षणमुख कार्तिकेय ये परिवार है तो गृहस्थ में रहना हो तो भगवान शंकर की तरह निभाओ, बेटा कुछ कहे बहू कुछ भी कहे बेटा पोता कुछ ही कहे दुखड़ो दुनिया नो भारी पर नपी हर दो टाड़ी एक पदार्थ है भूजा भगत हुआ एक गुजरात में भूजा भगत उसका पद है दुख कहते बस दुनिया दुखड़ो दुनिया नो भारी भागवान देखना दुनिया रो दुख देखो तो परने न पीहर दो टाली इन्हें परने पीहर भेज दो नहीं तो दुख मिटेगा नहीं अब सोरा गए ऊपर गए अब ये गए सोरा गए हमारे घड़ाओ बिशियार बारी अब अडोर सोरा गए जाओ घर वाली अब जाओ अब एक आदमी क्या करे कहाँ से तो गहरा घड़ा हुए छोड़ा ध्यान जरा सोरी न्यारी अब इन्हें पढ़ना हो रही बड़ी मुश्किल हो गई तो ये मूल से घर वाली है आलस आपस हुए इन्हें पेड़ भेज दो आपस में क्या सब दुखड़ो दुनिया रो भारी पर पीहर दो टाली ऐसी बात लग रही समय तो कब हुआ कि प्रेम रखो देखो भाई गृहस्थ तो ऐसा है आप प्रेम रखो माँ बाप है देखिए बेटा ने पालो बेटे ने पालो बेटी कैसी हुई अब बेटी बेटी है साहब क्या करा कन्यादान करना ही पड़ेगा अब लड़का है बहन भाई है भाई भाई लड़ा उसमें खटपट हो गई छोड़ छोड़ लड़े माँ गए छोड़ा लड़ मत रे भाई से क्यों लड़े रे के भाई माने को नहीं कहना तो भाई लड़ा कर रहे भाई तो आपने घरे जाएगी तू लड़ता क्यों आ अब छोरे समझावे छोरी नहीं समझावे बहु न्यारी आ गई बहु न्यारी लड़े खटपट हुए बहु अब बहु तो कर्णो करे को कर्णो नहीं कर रहे सासू के मारो कर्णो नहीं करे छोरा जल में जल सू इनकी इच्छा है तुम्हारे भी नहीं आवेगी काम कर रहा हूँ मैं बड़ी बन जाऊ हमारे बहू आवेगी अरे बहु ऐसे आई मरा दो खड़े खड़े नहीं आराम से गोद में घर में अब क्या करे तो गृहस्थ में रहना हो तो भगवान शंकर की तरह रहो खटपट हो तो साथ में रहो साथ में रहे भगवान कट भेजे बताओ कटे तो पार्वती ने निकाले कटे बैल ने निकाले कटे शक्ति ने निकाले कटे गणेश जी ने निकाले कटे कार्तिकेय ने निकाले तो क्या है इसमें प्रेम है आपस में एक एक में प्रेम रहता है तब गति रहता है तो प्रेम चीज एक बढ़िया है बंधना खरु संति बहुनी प्रेम रज्जुकृत बंधन मंडत दारू भेद सब निपुण विश्व ढंगी तदित निरुद्धा पंकज कोशे के बंधन घनाई है संसार में कोई तो हथगड़ी गाल दे बीड़ी गाल दे कि खोड़ा खोड़े में दे दे खोड़ो याद रहे राज में ठाकरों गए होता था खोड़ा मानो मोटो टा काठ हुए वह काठ में छेद कर दे वह पग गाल दे ऊपर अटल पाड़ी दे दे पर निकल पोड़ी तो खोड़ो है खोड़ो क्या करे खोड़ो हो तो बारे ठाकुर लोग काम करता खोड़े में दे दो बस तो हथगड़ी घाल दे कड़ी घाल दे बेड़ी घाल दे पगा में तो बस एक तो अच्छा दे दे कमर बांध दे कमर बांध देते सारे लोग पग में सिखा दे अब बैठने की खेल सारो बैठ नहीं सके बेड़ी हो करे चाथड़ी है बेड़ी है शंकर है घाल दे काल कोट से मेख दे ज्यादा दंड दे तो क्या करेंगे काल कोट में रख दे ऊपर भी सूर नीचे भी सूर अठने भी सूर अब ज्यादा कट काल बैठे कैसे उठे है सो नहीं साठ कट काल कोट नहीं बेगा और भी एक दंड रही क्या करे राजा हो गए यहाँ पर तो संसार तो ऐसा भाई समझे वो क्या करे हमारे यहाँ असमंजस है उभयता पासा रज्जू बता हुआ है उभयता पासा रज्जू वह क्या है ये ऋषि दे दी एक रजत अठ पर कठिन जला दी, एक अठिन रस्सी का अठिन जला दी। अब अठिन खेचा तो टू पावर अठिन टू पावर क्या करे, कठिन राज बताओ क्या कर, कठिन जाए बीच में दोनों खेचा तो टू पावर यू जाओ तो यू जाओ तो रह तो अब मेरी क्या दशा है बेचारी वो जाने। एक था चोर, ये बाटी में मुदर रहने वाले बाबू टेकरा गांव है ना, वहां के लोग होते तो यहाँ से ऊँट है साढ़े उड़ू छोड़ ले जाते हैं, रात में ऊँट पर चढ़ जाए चला जो घर चला जाए 50-60 कोस सब कुछ पता लगे लाहौल पग देखो पागी देखो देखो बहुत दूर ले जा बेचते। ऐसे एक ऊँट ले जाने वाला था तो एक आदमी मिला कि जो बहुत हमारी चोरी कर दी थी अब क्या करें। तो महाराज एक विचित्र बात मैंने सुनी, एक बात है एक दिन वो रोई में मिल गया जंगल में चोरी ले जाने वाला ऊँट से जानवर मिल गया, तो ऊँट से जानवर मिल गया तो पकड़ करके मारपीट करी। वो मजबूत नहीं था तो साहूकार वो तो ठीक गांव का आदमी वो था, कुछ कमजोर तो कहने मारपीट करी पटक दिया। अब इसका क्या करें तो उसने एक उपाय बताया, गुंडा लकड़ी दे दी। गुंडा लकड़ी से गुंडा लकड़ी क्या है, गुंडा लकड़ी नहीं समझते पर हाथ यूं करके दोनों पैर यूं कर और यूं बांध दिया, हाथ दे दी लकड़ी हाथों पर हाथ अब वो क्या करे, तेरा दे पटक दिया। फिर से अपने रसोई बनाई तो बैठ जा ठहर जा, रोटी बनाई तो बाटी बनाई मोटी मोटी ऐसी ऐसी गोल गोल बाटी बना और फिर उस ऊपर का छिलका है ना ऊपर का पापड़ रोटी बाटी का रोटा है नहीं बोटे गेहूं का रोटा कहो बाटी कहो ऊपर ऊपर वही अब फिर बिगड़ी रह गई मुंह फाड़ करके दाब दी मुंह में। अब बसी बसी क्या दशा है बताओ, बस ले सन से और रात कर जैसे अब बंदी में सर तब गई ना तब गई ना दाँत निकल जाए सोलह सोलह कैसे दाँत कर दिया सब आठ था पास में उसको ले करके और आंखों में आंख लगा दिया प्रेस कर दिया। तुम बहुत चोरी करते अब देख तमाशा, अब वो क्या करे बताओ। ऐसी ऐसी आफत है गृहस्थ में, ऐसी ऐसी आफत खोटा कर्म देखा ऐसा करे अब क्या करे आदमी। तो गृहस्थ में बहुत ही आफत कब छूटे कि वो चोरी नहीं करे तो कौन करता ही हूँ आपस फिरा यहाँ पर कौन करे सारा, क्यों तो कोई आंख में आग का दे क्यों गोडा दिखी दे क्यों मुड़े में कहे क्यों दांत तोड़े क्यों काम करे ऐसा तो ऐसा ही करे। इस बात एक अपने मार अपने मारवाल की बीकानेर की ये कहावत है कि आ जाता तो यही झंझर का है आ जाता तो यही झंझर का हो भाई बात तो सेहत तो प्रेम रखनो चोरी नहीं करनी मुझे दुख नहीं देना और प्रेम रखनो बैर नहीं करनो बैर रखे दशा प्रेम रखे तो प्रेम सब काम ठीक हुए। इस वास्ते आपस में प्रेम रखो, गृहस्थ में रहते हुए आपस में एक एक की बात सह लो। निकलो तो गाली एक रह उछलो तो गाल अनेक, और जे गाली उछले नहीं तो रहे एक ही एक गाली दे रही मैं दे रही वो दो चार थे बड़े सुनो। ए माइया बड़ी विचित्र है, माया तो अंधाता है ऐसी बात आपस में लड़ाई हुए नहीं बोले तो बस पानी जाओ तो साथ हो जाओ, कुएं पर जाओ तो आराम पानी भरने जाओ तो साथ हो जाओ साथ हो जाओ जो महाराज तुम्हें बोली बोल जाए मैं तो एक सुन एक चार सुनाऊ पांच सुनाऊ पास तू ही सुना मतलब ये तो युक्का करा दे लड़ाई करा दे तेरे बेटो मर जा, छोरो छोरो मर गया, घर पर जावे छोरा मर गया, वही छोरो मर गयो, कोई के छोटो छोरो, ए छोरो छोटे से बड़ा है, अर्थ क्या हो कि बड़ा आदमी रोवे जो रोवे ने, छोटे से बड़ा हुआ है, छोरा ऐसा छोटे से बड़ा हुआ, बड़ा छोटा मजा बड़ा कठिन शोक है। याद रोपड़े बेचारी माँ मारे एक संत था, कथा सुनाता चलो भी कहता ये माइयो ने कि रोना नहीं, रुवाना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ावना नहीं, जो बात सुनाता बस सत्संग में, रोना नहीं, रुवाना नहीं, और रुवानो है जो मारे ऐसा छोरो थारो ऐसी झुगली लगी ऐसो भूल सर मारे यूं आयो मारे यूं सिरियो यूं गोदी में यूं खेलते हुए। अब मान आ जाए याद, मान कैसे भी हो रहा है मेरे छोरे ज्यादा याद आवे, ज्यादा रो गए तो रोवाना है और लड़ाना आपस में खटपट कर दे, बेटी जा कर मारे भाभी या करे मारे या करे, अब भाभी जो कह दो सोरे जो करे, अब लड़े सोरी पति ने कहे सारी माँ ही लड़े, सारी बहन ही लड़े, सारी बहन है मैं कथे जाऊँ कथे मरू गए, अब क्या करे कोई सुन नहीं कोई कोई बस हो तुम तुम चुप रहे सुन दे से बना दी। अब पति में बड़ी मुश्किल हो गई, जब माँ जी पक्ष लाए तो लुगाई नाराज हो जाए, लुगाई जी पक्ष लाए तो माँ नाराज हो जाए, छोरो मारो बेटो हो जगह लेगी खा के छोटी सी छोरी है जगह काकी ने जार की करते, बड़ी माँ ने की करते, माँ ने की करते, वे आपस में लड़े ऐसे देखे। एक श्लोक आया है, इस तरफ अटनो मुंह लगावे शंकर अटन लगावे पार्वती जी आओ बेटा आओ प्यारा कर ऐसे पेट दिया सोर मुंह ने यूं कर दियो क्या करेंगे खोटो पाप है कल सुनाया था उन्हें बड़ा सूरवीर ऐसे ग्रीष्मीर है वो मैं तो खट को सका नहीं पाई हम तो सही देखो ऐसे भगवान नारीश्वर अर्ध नारीश्वर इधर देख आता रंग वो प्यारी गजर वो कहता है रखो सारे मिनट राम राम नाम पर भगवान शंकर का प्रेम तो सती में रहने ना तो रह रहने मारे तो रुचि के नकार बिना कर दी सती सी नार सती जैसी नार आज बड़ी महिमा करे वो तो सती है साहब तो सबसे ऊंची सती हुई पति देव सा सुती मां मा तू प्रथम तम रेख सीता जी गोरी पूजने गई ना ऐसा गोरी पूजा है गोरी मना सो भर मिले ऐसो मिले मामो मिले ऐसो मामो मिले मारे ऐसो मासो मिले गवन गीत गाओ छोरी मैं सुना ऐसो मामो दे दियो ये दे दियो मारे गोरी ईश्वर जी पूजा करे गोरी के गीत गावे तू गीत गावे तू गोरी पूजन सीता जी ने कहो माँ कहो सुना ना बेटा जाओ बेटी गौरी की पूजन करो और तेरा ब्याह होने वाला है स्वयंवर होगा उसमें फिर कोई धन उठाएगा तो ब्याह करेंगे तो पहले जाओ पार्वती का पूजन करो ती पूज असर हित तो ये अपना सुहाग सदा रहे अच्छो बर मिले अच्छो घर मिले जो गौरी जी ईश्वर की पूजा करे गौरी ईश्वर गौरी तो पार्वती जी ईश्वर भगवान शंकर गोर गोर जारी पूजा करे गोर जारा व्रत करे दातुनिया करे कई लाओ को तो करे फुदरा लाओ अरे फुदरा क्यों लाना बार बार में फुदरा कहाँ से लावे तो फोगरा में घर उधर फुदरा लाओ गया फुदरा जाओ ना दाई है माँ तो पार्वती जी पूजा कर, पार्वती जी है जो शंकर रुचि रकार सतीशी नारकिनी नारी सती रुद्र पाए के कलेश में क्लेश पाया, पर सती है उसमें रह नहीं था इस बात छोड़ दी ये राम नाम तो है। तब क्या किया सती ने, तो फिर वह सती क्या किया कि सती जाकर वहां तो अपने शरीर जला दिया। अब पर्वत के गर्दन भी को देवता नहीं मिलता है, मनुष्य नहीं मिलता है, पार के जात जन्म नहीं हो। सती तो मरा समर्थ है ना, वो कोई चाहे जन्म ले सके तो वहां जाकर जन्म लियो। क्यों के पर्वत है उस स्त्री पार्वती, पार्वती में से आ जाए वह राण लिए पर्वत ने जन्म लिया। तो भाई भाई भगवान शंकर स्वीकार करे नहीं क्या कर, तब क्या करेंगे तप किया। जब परि है पूर्ण, जब परि हरे सुगने पढ़ना पति नाम सती नाम तो भय अपर्णा। अब अपर्णा में आ गयो, ये तो गिरजा भाई है तब से अपर्णा सब है। तब प्यारी लागी गिरजेश को, गिरजेश को भगवान प्यारी लगी है हो गया। फिर राम नाम के बारे बताया, देखो पार्वती ने कहो शंकर कहो कि भोजन करो। तो पार्वती कहो महाराज शंकर क्या भोजन क्या करूं, भोजन में तो विष्णु सहस नाम और पाठ नहीं किया, पाठ नहीं किया कि पाठ क्या करते। राम राम राम थी रामे थी रमे राम महारम मनोरमे सहस नाम तत्म राम नाम बराना रे बोल गए। राम रामे थी रामे थी राम राम राम ऐसा बोल गए। क्या होगा महाराज कहते राम रामे थी रामे थी रमे रामम रम मनोरमे हे मनोरमे आम रामे रमे। मैं तो राम में ही रमण करता हूँ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम तुम राशि सादर जब अनंग अराशि राम नाम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगत बसी जागे। मैं तो राम रमे रामे रमो राम राम का नाम सहस नाम तो तुल्यम, ये राम नाम हजार नाम के तुल्य है। तो सहस नाम सम सुन सियो भानी जप जे जी पिय संग भवानी। तो सहस नाम समय राम राम करके भोजन कर दिया, भगवान शंकर खुश हो गए कि बस अब ठीक है अपर्णा होगी पार्वती होगी। राम नाम किया सहस नाम के बाद छोड़ भगवान शंकर ने कहा राम राम ले लो राजो भोजन करा साथ में बैठ करके भोजन कर दिया। जब भगवान ने कहा खुश खुश हो गए। अब दूर क्या रखे तेरे को साथ में रखे, तो यू साथ में तो शरीर वो हो जाए एक शरीर में आजाद सही हटने हो। तो अठिन तो मुंह है अठिन है दत्त ये भगवान शंकर का रूप है। आपने की तस्वीर देखी होगा और नारी सुन भगवान की अब दोनों दे दो। अब गणेश जी रहे जो खाए गोदी में, गणेश जी गोदी में आए तो अठिन तो वो बसू है टावर लोग काम है एक तो वो बसू है एक वो बच पकड़ रहे वो दूसरे बट फर्क सपद मुश्किल हो गई। निधि ये सर में एक अंश है पूर्णियम पयोधरम मार्कंदम बाल माल हो गया आश्वास होगी दंपति निधि स्तर में एकम और तो पी लियो और नाच से दूसरे मोहरंजन पयोधर मार्गंत को ढूंढ रहे लाते को दूसरे अब वो एक ही लाते बसा हुआ अर्ध नारीश्वर आते ही नहीं आते ही बबू है अर्ध बबू कटे अर्ध बाबा जी बैठा है बबू कटे बाबा जी है द्वितीय स्तर में एक अंश मोहरण्यम पयोधरम मार्गंतम बाल मालो के बालों को देखा लोग ढूंढे थे पर मिले नहीं तो आया क्या आश्वास थी दंपति बेटा एक ही पीले एक पी संतोष का एक ही पीले कोई बात नहीं दो पीले आप जो प्रेम रखो आपस में तो सब ठीक हो गए समझ हो गए भाई। तो बात तो प्रेम करने गई आई मन में बड़ा ऊंचा करूँ बाकी रहेगी बात तो समय हो गए समाप्त। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।